مونږ به په الله باندې دروغ ویونکي شو کو مونږه ستاسو ملت ته واپس راغلو هر کله چې مونږ له الله د دین خلاصې را کړې دي زمونږ د پاره دې ته واپس کېدل خو اوس هډو ممکن نه دي بغیر د دینا چې زمونږ رب الله داسې وغواړي زمونږ د رب علم په هر سیز باندې خور دی هم په هغه باندې مونږه اعتماد وکړو اے ربا زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې ٹک ٹک فیصلہ اکڑا او تو خفیصلہ کا ان کے یہ